vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do do do do do, chibum chibum. Do do do do do, chibum chibum boom. Do do do do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do, chibum chibum boom. Do do do do do, chibum chibum boom. Do do do do do. Ταξίδι στην Ιταλία λοιπόν αυτήν την εβδομάδα, κάθε μέρα στις 7 στο Βήμα FM. Ιταλικό τραγούδι που είναι τόσο αγαπημένο στο ελληνικό κοινό και που δεν ακούγεται τριγύρω μας, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Έχουμε λοιπόν ένα αφιέρωμα στο ιταλικό τραγούδι, σε ένα μέρος βέβαια από αυτό το σπουδαίο ιταλικό τραγούδι, παρακολουθώντας τις διάφορες μουσικές και τα διάφορα κινήματα του ιταλικού τραγούδιου από το 50 μέχρι τις μέρες μας. Ξεκινήσαμε με τον σπουδαίο Πάολο Κόντε, που έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια για άλλους και από κάποια στιγμή στην καριέρα του έκανε προσωπική καριέρα πολύ σπουδαία. Έχει εμφανιστεί και στην Ελλάδα, Χαρούλα Αλεξίου και τα υπόλοιπα τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Πάμε σε ένα τραγούδι που έχει γράψει για μια άλλη τραγουδίστρια στη δεκαετία του 60. Το 60 ο Πάολο Κόντε έγραφε για άλλους. Και ένα από τα σπουδαία τραγούδια του είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα και λέγεται «Insieme a te non ci sto più». Το είπε καταπληκτικά τότε, το 68-69, η Κατερίνα Καζέλη. Το τραγούδι αυτό γνώρισε μεγάλη διαχρονικότητα και γνώρισε πάρα πολλές ερμηνείες. Θα σας πω μερικές από τις ερμηνείες μετά την Καζέλη, αλλά κυρίως ακούστηκε χρόνια αργότερα σε μία ταινία του Νάνι Μορέτη που λεγόταν, αν θυμάμαι καλά, το δωμάτιο του γιού μου. Όσοι έχετε δει την ταινία θα θυμηθείτε μια χαρακτηριστική σκηνή που ακούγεται αυτό το κομμάτι με την Κατερίνα Καζέλη. Yeah. persona no sei tu. Finisce qua. E se ne va, che male fa. Io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara. Boschi per me e vallate col sole più caldo di te, insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù e quando andrò devi sorridermi se vuoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter. Arrivederci amore, ciao, e non mi sono già più là. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. E quando andrò, devi sorridermi se vuoi, non sarà facile, ma sai, si muore un po' per poter vivere. Δεν ξέρω αν το προσέχετε κι εσείς αυτό, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι μία από τις πρώτες εκδόσεις των CD στην Ιταλία, το είχα αγοράσει αυτό στη δεκαετία του 90, όταν βγήκαν πολλά από τα τραγούδια του 60 και του 80 σε CD εκδόσεις. Και ακούτε ότι ο ήχος είναι πραγματικά συμπιεσμένος. Βέβαια στις εκδόσεις που έγιναν αργότερα είναι καλύτερα τα πράγματα. Εάν ακούσετε το ίδιο τραγούδι από βινήλιο, δεν υπάρχει σύγκριση. Εκεί είναι όλοι. Όλο το μεγαλείο του τραγουδιού και ευτυχώς που υπάρχει ένα κοινό που έχει ξεφύγει από τα διαδίκτυα. Είναι πολύ μικρό το κοινό αυτό σε σχέση με αυτούς που ακούν τα τραγούδια τα συμπιεσμένα μέσα στα iPod, iPad, iPhone. Αλλά τι ακούν και τι καταλαβαίνουν εκεί. Ας ακούσουν οι ίδιοι τα τραγούδια αυτά σε βινήλιο και θα καταλάβουν τη διαφορά της μουσικής. Υπάρχει ένα κοινό που κυνηγάει πια τις μουσικές μέσα από τα βινήλια. Το τραγούδι που ακούσαμε του Πάολο Κόντε το έχουν πει πάρα πολλοί εκτός από την Καζέλη, Φράγκο Μπατιάτο, Κλαούντιο Μπαλιόνι, ο Νέλα Βανόνι και πολλοί ακόμα. Πάμε στον Νέκα από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές τα τελευταία 20-25 χρόνια. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του 97. Laura non è più cosa mia, è te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai. che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Αυτός λοιπόν είναι ο Νεκ. Η πρώτη εκτέλεση του κομματιού ακούστηκε από τον Νεκ στο Σαν Ρέμο του 97. Έγινε τεράστια επιτυχία από εκεί και πέρα. Το ξέρετε και σε ελληνική διασκευή. Μία φίλη της εκπομπής μου έγραψε να παίξω μαζεμένα τα τραγούδια που έχουν διασκευάσει οι Έλληνες. Είναι πάρα πολλά τα ιταλικά τραγούδια που έχουν διασκευαστεί. Και δεν θα σας πω το όνομα γιατί δεν μου επιτρέπετε. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα παίξουμε το πρώτο βραβείο του Σαν Ρέμο του 2015, το τωρινό, που ήδη γράφονται ελληνική στίχη για να το πει και θα το ακούσετε σε 2-3 μήνες, ίσως και πιο σύντομα, ένας από τους δημοφιλέστερους Έλληνες τραγουδιστές. Το τραγούδι στην αυθεντική εκτέλεση θα το ακούσετε μετά τις διαφημίσεις. Che penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, sono perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo a te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Grande amore. Dimmi che ricordare, maledette notti persi a non dormire, altri a fare l'amore, amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Ακούσαμε το συγκρότημα Il Volo, ιταλικό συγκρότημα, και το Grande Amore. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς στην Ιταλία είναι το τραγούδι, πρώτο βραβείο San Remo φέτος. Ένα τραγούδι που σύντομα θα το ακούσετε και σε ελληνική διασκευή από έναν πολύ δημοφιλή τραγουδιστή. Να πάμε τώρα σε έναν ή μάλλον δύο από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς που έβγαλε η Ιταλία μετά το 70, Λουτσιο Ντάλα, Φραντσέσκο Ντε Γκρεκόρι. Μαζί είχαν κάνει το άλμπουμ Work in Progress. Πριν από 5-6 χρόνια, ένα άλμπουμ όπου και τα δύο ιερά τέρατα του ιταλικού τραγουδιού σε συναυλίες τους παρουσίαζαν σχεδόν όλα τα τραγούδια τους εκείνη τη χρονιά, το 2008-2009. Το άλμπουμ βγήκε το 2010. Σήμερα θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια των Ντάλα Ντε Γκρεκόρι στο άλμπουμ Work in Progress, και είναι ένα από τα τραγούδια που έχει γράψει ο Λουτσιο Ντάλα. Sospettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo, di portarti di qua. Un materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c'è. E stare lontano da lei non si vive. Uccide. Testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar. O stare nudi in mezzo a un campo, o sentirsi addosso al vento, io non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento. Staccherei mai, adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma uno sbaglio poi cos'è? Strade tra la gente. Από συναυλία λοιπόν η μεγάλη Ντάλα Ντε Γκρεγόρη, ακούσαμε ένα τραγούδι του Λούτσιο Ντάλε, το Καντσόνε, και μετά τις ειδήσεις θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια στις ίδιες συναυλίες που είχαν δώσει του Ντε Γκρεγόρη. Συνεχίσουμε λοιπόν με τους μεγάλους Ντάλα Ντε Γκρεγόρη. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, ο Ντάλα μας έχει αποχαιρετήσει. Ο Ντε Γκρεγόρη είναι εδώ ακόμα και βγάζει άλμπουμ. Από τον δίσκο τους Work in Progress ακούσαμε τον Ντάλα πριν. Τώρα ο Ντε Γκρεγόρη σε μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του, που είναι τραγούδι από το 1980, 82 και 83. La Donna Canone. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi mio nome scintillerà, e dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà, e dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza ali, e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza ali, e senza rete, voleremo via. τεράστιος. Ο Φραντζέσκο Ντε Γκρηγόρι έχει επηρεάσει πάρα πολλούς Έλληνες τραγουδοποιούς. Λοιπόν, κάτι που θα παραλείψω να σας πω είναι ότι το τραγούδι αυτό του 83, το «Λαντόνα Κανόνε», λέγεται ότι ο Ντε Γκρηγόρι το έχει γράψει για την Μαρτίνη, τη Μία Μαρτίνη, μια πολύ καλή τραγουδίστρια τότε. Ο ίδιος δεν το έχει παραδεχτεί σε συνέντευξη, αλλά αυτή είναι η ψήθυρη τότε, ότι η Λαντόνα Κανόνε είναι η Μία Μαρτίνη. Στο σήμερα τώρα, για να ακούσουμε αυτήν την άνοιξη του 2015, ποιο είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι στην Ιταλία. Νούμερο 1 στην Ιταλία, λοιπόν, το τραγούδι που θα ακούσετε, από έναν 19χρονο που λέγεται Λορέντζο Φραγκόλα. Το έχει συνθέσει ο Νεκ, που τον ακούσαμε πιο πριν. Passerà, stanotte passerà, e forse torneremo ad amarci. Impazzirai, lo so che impazzirai, perché non ci basta il tempo, perché nulla basta mai. Anche se in fondo il nostro amore usiamo stupide parole, perché stupido chi pensa che non serva anche il dolore. E siamo vicini ma lontani, e troppi tentativi vani. E forse arriverà. Silenzio della pioggia e rancore mal di testa su una base un po' distorta. Ti dirò, siamo uguali come vedi, perché senza piedistalli non riusciamo a stare in piedi. Ed è già tardi, vuoi far piano il cuore, il tuo bagaglio a mano, perché hai tutti i pregi che odio e quei difetti che io amo. Scheggi di una voce rotta, mi hanno ferito un'altra volta, ma forse arriverà. Siamo uguali από τον Λορέντζο Φραγκόλα, η μεγαλύτερη επιτυχία σήμερα στην Ιταλία. Όσοι άκουγαν το ευρωπαϊκό τραγούδι στη δεκαετία του 80, θα θυμούνται μία τραγουδίστρια που κυκλοφορούσαν σχεδόν όλοι οι δίσκοι της τότε στη χώρα μας, την Λαρά Φαμπιάν. Η Λαρά Φαμπιάν ήταν καταγωγής Βέλγιο-Καναδά, μισή-μισή. Και θεωρείται στο Βέλγιο μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες όλων των εποχών και μία από τις δημοφιλέστερες στην Ευρώπη. Η Λαρά Φαμπιάν τραγουδά ιταλικά τον τελευταίο καιρό μία παλιότερη ηχογράφηση και γνωρίζει επιτυχία με το τραγούδι που ακούμε τώρα. Senza ombre, se te ne vai e io sto male, completamente male, con delle sere in cui mia madre usciva e mi lasciava là. Fai parte ormai di me, ma io sono stanca, stanca di far finta che sto bene insieme a te. Al pro di chi non so, le notte fumo, hanno un gusto che io non assaporo più, ma ogni giorno ha la tua identità, sì dovunque la lo sei, in fondo a me. Senza te e quando dormi io sto veramente male, mi hai tolto ogni capacità, ogni parola e volontà, e avevo del talento io davanti a te, questo amore. Continuerà solo come me creperà, povera idiota che si attormenterà ascoltando la mia voce che canterà che io sto male, sto veramente male, come le sere in cui mia madre usciva e mi lasciava là con la paura di sto male. Lo sai che io sto male, mi hai tolto ogni capacità, ogni parola e volontà. Πολύ καλά κρατιέται ακόμα μετά από τόσα χρόνια, 30 χρόνια μετά. Η Λαρά Φαμπιάν, ηχογράφηση τωρινή, το τραγούδι λέγεται «Στο Μάλε», είναι του Σερζ Λαμά στα ιταλικά Και να ολοκληρώσουμε σήμερα, για να συνεχίσουμε αύριο εδώ στο Βήμα, με το ιταλικό τραγούδι, με αυτόν που χάθηκε τόσο πρόωρα. Lucio Battisti, Pensieri e Parole. Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia lealtà. Tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio. Tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo, è roccia ormai, che mostrava tutte quante le sue sfide, il tempo e si vento, e tu lo sai, sì, tu lo sai, davanti a me. Perché gli altri ritrovassi che mi hanno detto bugiarda finita. Che ne sai di un ragazzo che ti amava, che parlava e niente sapeva, e pur quello che diceva chissà perché chissà, sì, adesso tu verità. Lo sai. Se può.